بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں کی برپا، برسا دے رحمت کی برپا، برسا دے رحمت کی برپا یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا جھولی بھر دے یا اللہ، یا رحمان یا حنان بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ، میری جولی بھر دے یا اللہ، میری جولی بھر دے یا اللہ، چھوڑی پر دے یا اللہ، میری چھوڑی پر دے کے بخش ہماری ساری خطائیں عطائیں، مٹا دے ساری میری خطائیں یا رب، بخش ہماری ساری خطائیں عطا پر سادے رحمت کی برکھا، پر سادے رحمت کی برکھا یا اللہ، میری جولی پر دے یا اللہ، چھولی بھر دے یا اللہ، میری چھولی بھر دے، نار جہنم سے تو بچانا جہنم سے تو بچانا، بچانا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله.